Book 2 54 54 التسوق Робить покупки أريد أن أشتري هدية Я жадаю купить подарунок ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Але не надто дорогі. Рубама шантата яд. Може бути сумочку? Айю лаунин тухиб? Якого кольору ви жадаєте? Асвад, бунні ау аб'яд. Чорного, коричневого або білого? Кабіра ау сагіра. Великую або маленькую. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Можна поглядеть гэтую. هل هذه من جلد طبيعي؟ Яна са скуры? أو هل هي من جلد صناعي؟ Або яна з синтетики. من جلد طبيعي طبعاً. Безумовно, со скуры. هذه نوعية ممتازة. Гэта асабліва добрая якасць. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. І сумачка сапраўды зусім недарагая. هذه تعجبني. Яна мне падабаецца. سأخذها. Я возьму яе. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Калі што, ці змагу яе абмяняць? بالتأكيد. Само собой зразумела. نغلفها كهدية. Мы упакуем яе як падарунак. هناك صندوق الدفع. Там знаходзіцца каса.